tu nic jano. JWP Klen, warszawski deszcz, hehe, 2014. Masz ten papier, bo jesteś golas. Dala, był ją. Dawaj milion. Life as a shorty shouldn't be so wrong. Dala, był ją. Siemano, stolica WWA, nie Waszyngton. Jeśli chodzi o hajs, jestem jebaną maszynką. Wydaję, zarabiam, nie pseki, nie pismarki. Papier przepada, jakbym go rzucał do niż starty. Chcesz dobry party, to mogę fajz ekipą. Nie płacisz to palarty, bo są nie ma za wliko. Ci kurwa moje ziko, na kawał ziemi z willą. Co? Daj mi to, dawaj milion. Mówią, nie ma gorszej nędzy niż brak pieniędzy. Droga do zarobku, my idziemy z braćmi tędy. Euro, jeny, PLN-y, dawaj baksy. Bo z małą łyżeczką jemy, nikt nie spierdala na zaksy. Spierdalam się w Wehrmacie i ruszam na łowy w teren. Mam w sobie dobry towar, co ci rozpierdala beret. Zbieram na pana merę, więc na CDH jest szeku. Wiję zdrowie naszych dzieci, by miały bogatych rodziców. Cash tour, o tym tu gadamy. Kip mi do kiermany, dawaj milion. Cash tour, o tym tu gadamy. Kip mi do kiermany, dawaj milion. Cash tour, o tym tu gadamy. Kip mi do kiermany, dawaj milion. Cash tour, o tym tu gadamy. Kip mi do kiermany, dawaj milion. Wjeżdżam z buta jak Wu-Tang, luta. Czujesz? Gaz, wybuch, propan, butan. Raz, lufa, dwa, łap, bucha. Hajs wszystkim kręci tutaj, nice, tutark. Smog, buda, w bucach, pluje. Krzyczy bał, rzucam rap, kark, jonie. Jestem numer, ja w skrócie numer. Co nie? WWA, płonie, gamonie. Ha, to nie czas dla heheszków. Hajs, rób many, bierz kesztul. Kesztul z everythingiem wokół. Mówi tedy z warszawskiego deszczu i nie stopuj. Nie widzę przeciwwskazań, żeby kot się zgadzał. Martwe ziomki, w pozwól sadzam. Proste, robię force, każdy by kwit wziął. Więc zjadam, dawaj milion. Kesztul, o tym tu gadamy. Kip mi do kiermany, dawaj milion. Kesztul, o tym tu gadamy. Kip mi do kiermany, dawaj milion. Kesztul, o tym tu gadamy. Kip mi do kiermany, dawaj milion. Kesztul, o tym tu gadamy. Do kiermany, dawaj milion. Albo bulisz, albo tulisz, jebana ruletka. Vox Populi mówi zasiłek i renta. Ja mówię mordo córy, konto gruba pęga. Szybki z ulic kwit, czy indeks, wiki, giełda. To jest szacher, macher, przeleń, bechamel. Dawaj, rób ten papier jak masz charakter. By potem za tafę okupować kama, kajak. Jesteś leń, twoje zarobki to blamasz. Prów, K do O do E do I mam styl, który buja. Dawaj ten kwit za fit, chuj wbijam, przychodujesz góra. Dawaj ten kwit za beat, moim ziomalom producentom. Nie ma tu nic za free, bro. Weź nie ulegaj sentymentom. Jebany hajs, kręci wszystkim wokół nas. Jeśli w kieli go w chuj masz, to widać w tym oku blas. Wydaje hajs, równie szybko jak zarabiam. Wciąż jadam i chory kraj, żadnej władzy nie pozdrawiam. Cash tour, o tym tu gadamy. Kip mi do kiermany, dawaj milion. Cash tour, o tym tu gadamy. Kip mi do kiermany, dawaj milion.